беседа от книгата «Ходете във виделината». Извънредни беседи в периода 1898-1913 година. Онова, което ще повдигне човека. Писмо до брат Пеню Киров. 17 декември 1913 година. Любезни Пеню, получих твоето писмо. Интересни са тия работи, които ми съобщавате, просто като проявление на българския духовен бит. Това според моите сведения не е за първи път. В миналото на този народ са ставали още по-интересни неща. Сегашното е един отклик от миналото и то трябва да се преповтори в съкратена форма. Сега му е времето. Нека всички покажете набраното с векове. В края на жетвата аз ще имам думата, каза Господ. Плодът ще покаже всичко в своята истинска форма. Първо послание Коринтянам, 3 глава, 1, 23 стих. Аз познавам душата на този народ много добре. Тя е страдала много от своите учители, проповедници и управници. Тя има още малко да пострада, след което тя веднъж завинаги ще се освободи от старото робство. Зная вам ви е тъжно, като гледате да става онова, което причинява страдания. Вам ви е тежко на душата, като гледате да стават дребни подразделения, но такива са законите за сега в този Божий свят. Господ е допуснал всичко да расте и да се развива, и на доброто, и на злото е определил място. Ако първият човек, поставен при най-благоприятни условия, не устоява в своята първа чистота и измени на Господа, и ако първата жена, взета от най-чистата есенция на човешката душа, се увлече от примамливите думи на змията и стори първото престъпление, сега какво очаквате от тяхното потомство? Може ли водата да се повдигне по-горе от извора си? Не. Целят на всичките неща трябва да се търси другаде. Роденото от плътта е плът, казва Христос, сегашното положение, а роденото от духа – дух. То е бъдещето, в което е скрит еликсирът на живота, на новото възраждане, чрез възкресение и безсмъртие. Тук е потребна голяма виделина, дълбоко знание и обширна мъдрост. Дресировка и възпитание са две неща съвършено различни. Тъй различни в своето естество, както събиране и изваждане, и умножение и деление. Единият процес обхваща външната страна, механическата, а другият вътрешната, органическата. Който се е учил само да събира и изважда, той не е разбрал живота. Първите човечи съгрешиха там, в събирането и изваждането. Ева направи първото събиране на запретените плодове и извади наяве вкуса на плодовете. И Господ направи изваждането, изпъждането. В началото беше им казано да умножават и разплодяват. Правя ви намек. Намек за един велик духовен закон, върху който почива целият живот. Вие често отдавате всичко все на дявола. Да, това е вярно, само при тия отношения на живота, гдето има събиране и изваждане, но не и гдето има умножение и оплодяване. Моите думи ще ви станат ясни, ако ви цитирам думите на писанието, гдето се казва: делата на плътта и плодовете на духа. Дела и плодове едно и също нещо ли са? Не. Следователно, който очаква от делата си да се повдигне, той е първокласен невежда. Онова, което може да повдигне човека, то са плодовете на духа. За тия плодове е казано да се умножават и разплодяват вътре в човешката душа. Желанията и мислите, това са скритите семена на божествения живот. И аз ще пристъпя да ви посоча къде започва злото. Баща повиква тримата си сина и им дава по три ореха. Първият ги изял, вторият ги дал, третият ги посял. От първите се родили всичките вълци, от вторите всичките овци, а от третите всичките човеци. Изядеш вълци, даваш овца си, посееш човек си. Сега изкуството е да се разбере какво иска бащата. Казано е: плодете се, умножавайте се и завладейте рибите, птиците и земята. Но за това се иска знание и мъдрост, и сила. Не е казано: завладявайте человеците. И всеки, който се стреми да завладява това, за което не му е позволено, е на крив път. Това са делата на плътта. Това е яденето. Това е вълкът. Това са раздорите, крамолите и тем подобните. Аз желая да ви заставя да гледате по-дълбоко, по-обширно на Божиите наредби. Ще плачем, кога сме деца. Ще се смеем, кога сме млади. Ще мислим, кога сме стари. Сега, които плачат, нека плачат. Които се смеят, нека се смеят. Които мислят, нека мислят. Някои хора са като търговци на вехто, всичко купуват. Други са като млади, нагиздени моми, само очакват. А други, като млади момци, обути, напети, потропват, похлопват, своето щастие търсят. А останалите обмислят, кой от трите пътища да хванат. Малкото с любов е за предпочитане, пред многото с раздор. Имайте предвид, че небето може да ви даде да разполагате с неговото богатство и сила само тогава, когато се окажете достойни по ум, по душа, по сърце и по вярност и смирение. Дайте място на дървото, на дървото на живота, за да се разклонява, разширява, да се умножава и разплодява във вас и да допринесе плод, достоен за ядене. Дайте място на бащата, любов, и на майката, радост, и на чадото, мира. Да сте в свръзка с Бога. Дайте място на бащата, дълготърпението, и на майката, благодат, и на детето им, милосърдието, за да сте в общение с ангелите. Дайте място на бащата, вяра, и на майката, кротост, и на чедото им, въздържанието, за да сте в свръзка с добрите хора по лицето на земята и с любещите вас, ваши напреднали братя и сестри, в царството на мира. Моя душевен поздрав към всички приятели и братя. Вам всякога верен, Петър Константинов Дънов. 17 декември 1913 година.